rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 marca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm pracuje nad obniżeniem cen paliw, wkrótce głosowania. Prawie 200 żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej leci do Libanu, wesprą misję ONZ. Humbak uwięziony na mieliźnie na północy Niemiec uwolnił się i znów pływa w Bałtyku. Za pół godziny w Sejmie ma się odbyć głosowanie w sprawie rządowych projektów dotyczących obniżki cen paliw. Projekt przewiduje niższy VAT i akcyzę oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej. Propozycje wchodzą w skład pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zakładają także opodatkowanie firm osiągających nadwymiarowe zyski w wyniku wzrostu cen ropy. Rozwiązania według projektów mają być stosowane nie dłużej niż do końca czerwca. Komisja Europejska na razie nie komentuje planów Polski dotyczących obniżenia VAT na paliwa, ale wydaje wykładnie unijnych przepisów, które takich obniżek nie przewidują. Zgodnie z nimi możliwe są wyjątki, jeśli zagrożone jest bezpieczeństwo państwa, mówił o tym w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Fundamentalne dla nas jest zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Polek i Polaków. Bezpieczeństwo energetyczne to stabilne dostawy i niskie ceny. Nie wyobrażam sobie, by Komisja Europejska doprowadzała do wyższych cen w jakikolwiek sposób. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy to wyjaśniać. W Polsce prawo tworzy Parlament Polski. W Polsce mamy zasady, które mają chronić obywateli Polski. Takie zasady też wprowadzają inne państwa. W tym nadzwyczajnym kryzysie potrzeba jest zdecydowanych działań, więc tutaj tego ryzyka się nie obawiamy. Jeśli prezydent podpisze ustawę, ceny paliw mogą spaść jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Iran kontynuuje tymczasem ataki na państwa regionu Zatoki Perskiej. W Kuwejcie drony i rakiety uderzyły w infrastrukturę portową. Władze informują o zniszczeniach, ale bez ofiar. W Arabii Saudyjskiej przechwycono dwa drony. Ich celem miały być instalacje naftowe. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał także w Bahrajnie. Z kolei Izrael poinformował o fali szeroko zakrojonych uderzeń na Teheran i zapowiedział kolejne działania także na południu Libanu. Do Libanu poleci prawie 200 żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej. 13. polski kontyngent wojskowy wejdzie w skład międzynarodowej misji stabilizacyjnej z ramienia ONZ. W białych koszarach w Stargardzie na oficjalnym pożegnaniu wylatujących na Bliski Wschód żołnierzy była reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Polscy żołnierze jadą do Libanu, by zmniejszać napięcie i stabilizować. Tak było od lat, ale trwający od kilku tygodni konflikt i nasilona wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem znacznie podniosły niebezpieczeństwo tej misji, mówi dowódca kontyngentu, podpułkownik Damian Gronek. Znaczy jest to miejsce niebezpieczne, a sytuacja geopolityczna jest skomplikowana i niestabilna. Żołnierz jest świadomy, co może się wydarzyć, natomiast jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań. Dla większości udających się do Libanu żołnierzy to nie pierwsza misja. Wielu ma za sobą służbę w Iraku, Kosowie czy Rumunii. Wylot na Bliski Wschód przeżywają najbardziej ci, którzy zostaną w Polsce. Rodzice czy żony. Na pewno trochę strach przed tym, co tam się dzieje w ogóle na Bliskim Wschodzie przede wszystkim. Są obawy. W lipcu rodzi nam się dziecko pierwsze. Ale tutaj więcej już bym nie chciała mówić, bo zaraz się rozkleja aniec. To 13. polski kontyngent wojskowy. Żołnierze na miejsce wylecą po świętach. W Libanie zostaną do października. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Na Podhale wróciła zima. W Zakopanem leży około 10 cm śniegu. Przed trudnymi warunkami na tatrzańskich szlakach ostrzegają ratownicy Topru. Z pierwszego do drugiego stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe, a niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność, mówi ratownik dyżurny Topr Marcin Józefowicz. Głównym problemem powyżej górnej granicy lasu to jest świeży śnieg przenoszony wiatrem. Tego śniegu przybywa w sposób nieregularny i oczywiście przy ograniczonej widoczności możemy mieć problemy z orientacją w terenie i z oceną lokalnego zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i na Hali Gąsienicowej spadło około 20 cm śniegu. Młody humbak uwięziony od poniedziałku na mieliźnie na północy Niemiec uwolnił się i znów pływa w Bałtyku. W uwolnieniu gigantycznego ssaka pomógł kanał wykopany wczoraj według instrukcji specjalistów. Kilka koparek pogłębiało kanał przed głową ssaka, a zwierzę przesuwało się na nim metr po metrze w stronę głębszej wody. Samo uwolnienie z mielizny nie oznacza jeszcze ocalenia. Kluczowe jest teraz, aby humbak pozostał na otwartych wodach i skierował się w stronę Morza Północnego. Zwierzę będzie bezpieczne dopiero

Płyta Transmisja będzie w sierpniu obchodziła swoje 23 urodziny, a Trójka już 1 kwietnia 64. I jak niektórzy mogą się już domyślać, data zobowiązuje, więc dużo niespodzianek szykujemy. Urodzinowy ustawiony konkurs piosenki również się odbędzie to na naszej antenie po godzinie 18, który oczywiście poprowadzi One and Only Artur Andrus. A na scenie usłyszymy nie tylko Reni Jusis, która otwiera naszą drugą godzinę dzisiejszego spotkania, ale także Basię Wrońską, Metro, Walusia, Kraksa Kryzys, Kasię Stankiewicz, Andrzeja Dąbrowskiego i wspomnianą już dzisiaj na początku pierwszej godziny Kasię Linz. Swoją drogą przygotowania do tych urodzin uświadamiają nam, jak dużo talentów muzycznych kryją w sobie dziennikarze Trójki i nie tylko muzycznych. O tym wszystkim będziemy opowiadać 1 kwietnia. Proszę sobie zarezerwować czas z Trójką. A skoro o tym świętowaniu mowa, no to zbliża się 30. rocznica wydania debiutanckiego albumu Director's Cut w wykonaniu Placebo i z tej okazji zespół szykuje małą reedycję. Loneliness is a feather bed. Suki Waterhouse, jak sami słyszymy, powraca. Back in Love przed chwilą premierowo w Trójce wybrzmiało to jej najnowszy singiel. 2 lata po wydaniu swojego ostatniego albumu. No, jestem ciekawa. Bardzo dobre, popowe, mainstreamowe co prawda, ale naprawdę dobre granie. Już za chwilę w studiu Trójki pojawią się kolejni goście, przedstawiciele polskiej sceny alternatywnej, Wiraszko i Natalia Mujanga. To jest ich najnowszy singiel. Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem. Co płacze przez sen. Nie bój się, jeszcze dziś wszystko, co zdążysz powiedzieć mi, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi, najprościej jak tylko się da. Rzuć wszystko, co znasz. Naucz mnie brać. Bo na obraz i kształt stworzono nas. No nie myśl za dużo i Najprostszy jak tylko się da. Najprostszy jak tylko się da. Najprostszy jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi. Najprościej jak tylko się da. Nie myśl za dużo i wszystko co spróbuj powiedzieć mi. Najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi. Wszystko to powiedz mi. Wszystko to powiedz mi. Najprościej jak tylko się da. 26 minut po godzinie 11, ja w studiu Trójki, zgodnie z moją zapowiedzią, pojawili się kolejni goście. Witaj, Michale. Witam serdecznie. Witaj, Natalio. Ja również witam serdecznie. Witamy w Trójce, oczywiście najprościej, jak tylko się da, o singlu Najprościej. Tak młodo się nie spotkamy, jednak. Proszę bardzo, oby częściej. Oby częściej, no ale to jest przedłużenie właśnie tej płyty? No, myślę, że to jest kolejny rozdział tej płyty, kolejne otwarcie tej płyty i no, tak o. Mhm. Ale mówiłeś też przed wejściem na antenę, że czekałeś na Natalię. Bo to prawda, to znaczy, wiesz co, ja od początku miałem pewne zakusy, żeby Najprościej była piosenką singlową z tego albumu. Przed premierą to się nie udało, aczkolwiek ta streamingowa histeria, że wszystkie single, najlepiej, żeby wszystkie 12 piosenek było singlami i wychodziły 3 lata przed premierą płyty, trochę mnie zmierdziła, więc pomyślałem, że umkniemy temu przykremu formatowi i zrobimy coś wbrew, bo no, gdzieś za algorytmami, mam nadzieję, że ciągle, nawet przed algorytmami, jest muzyka. No i tak też nasze drogi się przecięły. A jak wyglądał proces tworzenia tego utworu, Natalia? Gdy Michał wysłał mi ten utwór z propozycją zrobienia duetu, no to po pierwsze kierowałam się sercem i od razu go bardzo poczułam. Od razu mi się bardzo spodobał i stwierdziłam, no pewnie, oczywiście, oczywiście chcę w to iść. I spotkaliśmy się w studiu i nagraliśmy ten utwór. Więc... tak jak mówię, moje serce podpowiedziało, tak, to jest po prostu to. Bardzo mi się spodobało. Ale cała płyta mi się w ogóle spodobała. Pisaliście wspólnie? Tekst, to jest piosenka już napisana przez Michała Wireszko, więc... Z Pawłem Krawczykiem, to trzeba podkreślić. Mm-hmm. Więc ja tutaj miałam też trudne zadanie, bo musiałam już do słów dodać swojego właśnie i serducha, i interpretacji swojej. A nie chciałam tego... zepsuć. Spokojnie. Chciałam jak najbardziej podtrzymać ten klimat, który już miałam właśnie na wzór, że tak powiem. No i starałam się zrobić to, co w mojej mocy. Więc oczywiście pierwsze, co zapytałam od razu, co znaczy ten utwór dla ciebie, Michał. Usłyszałam twoją historię, a ja potem przełożyłam to na swoją. Tak jak ja to czuję. Ja powiem tylko, że szukając... osoby do duetu. Wpadłem na piosenkę Natalii beznamiętnie i pomyślałem, mówię, kurczę, w końcu ktoś potrafi śpiewać ballady w tym kraju. Robimy. Dokładnie tak. No, ta ballada miłosna jest przepiękna i trudno stworzyć balladę miłosną, która nie będzie, no powiem to słowo, kiczowata, a która będzie niosła i która będzie naprawdę dobrze brzmiała i to dobrze brzmi. Trochę też kojarzy mi się z taką starą polską piosenką, ze sceną, którą tworzył kiedyś Krzysztof Krawczyk nawet. Super. Nie wiem, czy taki był zamysł. Pozwalam sobie na takie porównanie, ale wiem, że jest to odważne porównanie. Wiesz co, Krzysztof Krawczyk był postacią wspaniałą. wspaniałą i zwłaszcza w takim filmie dokumentalnym, który pokazuje przekrojowo jego życie, człowiek dopiero trochę pokory nabiera, bo wiadomo, stał się do poniekąd postacią memiczną w tym kraju, natomiast jest legendą i zawsze jest legendą pozostanie i umówmy się, no człowiek z burzliwym życiorysem, nie wystrzegający się swojego człowieczeństwa i swoich błędów, a to też jest zaleta, także w ogóle mi to odporne i nie przeszkadza. No to świetnie, bardzo się cieszę, no bo ja jak najbardziej właśnie w tym kontekście pozytywnym chciałam to umieścić. Najprościej jak tylko się da zapowiedź płyty Deluxe, przedłużenia życia płyty, najnowszej płyty Michała Wiraszki, ale też chciałabym posłuchać trochę, Natalia, co u ciebie słychać, ponieważ pokazał się singiel, teraz ta współpraca. Pracujesz, rozumiem, nad swoją solową płytą. Pracuję nad swoim materiałem, piszę również swoje utwory autorskie, no ale takie perełki jak dzisiejsza premiera to jest dla mnie po prostu czymś znowu odkryciem, sprawdzeniem się również w czymś innym. A mój gust muzyczny i moja w ogóle, takie moje serce ciągnie zawsze do takiej muzyki właśnie trochę balladowej również, około jazzowej, soulowej. I takie utwory staram się robić, więc myślę, że mam nadzieję, że również moim odbiorcom, moim fanom spodoba się również dzisiejsza premiera i ja w takiej odsłonie. Więc staram się teraz wydawać, będę wydawać na pewno również swoje single autorskie. W najbliższych miesiącach na pewno coś się będzie pojawiać. Zarówno za Michała Wiraszko trzymamy kciuki od samego początku, tak, i nadal to się nie zmienia, tak właśnie za Natalię Mujangę też. Bardzo się cieszymy, że wpadliście dzisiaj do audycji Nowe w Piątek, aby pogadać się o waszym najnowszym singlu. I mam nadzieję, że na żywo niedługo będziemy mogli to wykonać. No, z przyjemnością. Tak. Ale tutaj zakłócę na Osiecką. A dlaczego nie? Kurczę, padło na antenie, nie możemy się wycofać. Powiem nieskromnie, występowałem w tym studiu, zdaje się, 14 razy. No to może zrobimy 15 jubileuszowy występ. Why not? Zapisuję to sobie w swoim kalendarzu i do tej rozmowy powrócimy. A my dziękujemy bardzo. Dzięki. Michał Wiraszko i Natalia Mujanga byli gośćmi audycji Nowy w Piątek. w audycji Nowe w Piątek nie ma granic i tak właśnie wybyliśmy z Polski do Danii, gdzie to właśnie zespół Apaka zaprezentował się elegancko w trójce Flu i Ed Spint. Mam nadzieję, że nie przekręciłam tego tytułu, bo jest właśnie po duńsku i jest to numer jeden na duńskich listach przebojów. A my teraz zaglądamy na naszą listę przebojów pierwsza trójka i przypominam, że to ostatnie minuty, ostatnie sekundy do tego, aby głosować na wybrane utwory. Ja zachęcam do tego, aby nie tylko patrzeć na tą ścisłą trzydziestkę, ale także zerknąć nieco szerzej, nieco dalej, ponieważ tych propozycji jest całkiem, całkiem sporo. Do godziny 12, dzisiaj po godzinie 19 werdykt. Kto będzie na pierwszym miejscu, kto będzie na 30, to się wszystko okaże. A naszą propozycją na dzisiaj jest Max Tachasiuk. To nie mój dzień. Glorious, he'll never let it go. Jeżeli słuchając utworu Jessie Ware ktoś się trochę zaczął ruszać, tańczyć, kiwać w rytm muzyki albo nawet stukać nogą, no to jak najbardziej zamysł Jessie Ware na temat tej piosenki Automatic myślę, że się udał, bo chciała stworzyć i połączyć w tym utworze świat muzyki tanecznej i soulu, a jednocześnie stworzyć jakąś taką filmową narrację i myślę, że jak najbardziej się to jej udało. Płyta 17 kwietnia, singiel zapowiada to najnowsze, ten najnowszy album, a dzisiaj, skoro o świętowaniu w tej godzinie mowa, to z pewnością świętuje zespół WW, który dzisiaj który dzisiaj wydał swój nowy album. Ula tam właśnie z tej najnowszej płyty się teraz pojawia w Trójce, a już za chwilę w studiu Trójki kolejny gość, już ostatni w tej godzinie, Igor Herbut. Najpierw wysłuchamy WW, później Igora Herbuta, a później rozmowa. Mówię ci, leć. Kończ szpaki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta dracja. Więc leć. Mówię ci, leć. Nie oglądaj się do tyłu, może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę, tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim na puszczy wołaniu. Próbuj leć, lecz dokąd ci nie powiem, bo choć zęby zjadłem na szukaniu sam, to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. Jeśli twoje intencje są czyste, tak ma być, nie stracisz nikogo, a inni, tak ma być, mogą stracić tylko ciebie. być. Weź oddech po trudnym słowie. Tak ma być. Igor Herbut w Trójce i w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Audycja Nowe w piątek charakteryzuje się tym, że prezentujemy nowości od artystów, ale też i z nimi rozmawiamy i tak też właśnie teraz będzie na temat najnowszego singla, który przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać wspólnie. Bardzo trudna linia melodyczna. Tak dla odmiany. Że... No nie, ale naprawdę, trudno do powtórzenia czasami nawet. Żartuję. Ale bardzo mi się podoba to bawienie się skalą, żeby to nie był zarzut. Żartuję. Nie, to trochę tak wychodzi, że czasami jak wokaliści próbują śpiewać te moje rzeczy, no to faktycznie potem zdają sobie za chwilę sprawę, że może brzmieć to całkiem prosto, ale jest co robić. A tutaj szczególnie, bo dużo jest pokazanych rzeczy. Ja nie wiem, to pewnie coache wokalni by powiedzieli ci, która jest, gdzie śpiewam piersiowym, gdzie falsetowym i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu to robię. No fajnie, cieszę się. Już trochę śmieliśmy się poza anteną, że że Bartek tutaj, z którym współpracujemy i który mnie nakłania na różne rzeczy takie outdoorowe, i poprosił mnie o to, żebym wrzucił na Instagramy film, jak to po prostu sote śpiewam ten refren, żeby było jasne, że to jestem ja chyba, no nie wiem. No myślę, że ta osoba, która zna twoją twórczość doskonale, wie, że to ty, i nie trzeba nic udowadniać, ale myślę, że trzeba powiedzieć parę słów na temat tego, czym jest ten singiel i co zwiastuje, bo zwiastuje płytę, ta nadejdzie jesienią, 12 utworów to już ustaliliśmy, chociaż to jeszcze może się zmienić. Może się coś dodać. Ale ja odczytuję ten utwór tak jak hymn tych, którzy czują się wykluczeni i tych, którzy właśnie jeszcze śpią, nie są przebudzeni. No jest to, to są dwie postacie chyba wtedy, o których mówisz. Tak. No jest pewnie ich więcej. No ciężko jest rozmawiać o muzyce, to wiadomo, że jak tańczenie o architekturze, ale kwestia interpretacji jest u mnie zawsze bardzo, bardzo otwarta, więc cieszę się, że znalazłaś swoją. I bardzo często właśnie teraz chyba pojawia się to zdanie o świetle. Tak mi się wydaje, jak ludzie sobie wrzucają ten utwór na jakieś takie media, no to cytują chyba to zdanie o świetle. Ale tak? Co, coś stało? Tak, bo pomyślałam sobie, że też jest, jeżeli chodzi o światło, to z drugiej strony jest też pogodzenie się z tym, jak ten świat jest ułożony, ale też niezgoda na to, jak jest ten świat ułożony, czyli zgadza taki się. Paradoks zgadza tej się. Sytuacji. Oczywiście, że jest paradoks w ogóle poznawczy, w ogóle we wszystkim, ale to tak naprawdę kwestia interpretacji, bo to światło może być albo wyjściem z tunelu, albo pociągiem, nie? Nadjeżdżającym. Mhm. Więc no, ja idę w stronę już od niedawna wyjścia z tunelu, nie? I właśnie tego dobrego światła, który jednak grzeje moją buźkę, a nie po prostu zasłaniam się tą przysłowiową kołdrą po prostu, nie? Że nie dam, że jeszcze trochę pośpię w tej mojej jakiejś tam nazwijmy to geograficznie depresji. Mm-hmm. Ale też myślę, że będzie to bardzo odważna płyta i płyta, która będzie niezmiernie dla ciebie istotna i uchwycająca ważny moment w twoim życiu. Absolutnie tak. I nowy, i też etap trochę życia. Nowy i mojego serduszka i po prostu mojej gdzieś głowy, duszy, może po prostu życia. Fajnie. Fajnie jest móc o tym pisać i że mam do kogo. To jest bardzo, bardzo wielkie błogosławieństwo. Za to bardzo dziękuję. My dziękujemy za to, że pojawiłeś się w audycji Nowy w Piątek. Niestety patrzę na zegar i musimy już kończyć, robić miejsce dla kolejnych audycji. Ryszard Jaźwiński już pojawił się za szybą, to oznacza, że fajny film już za chwilę na antenie Trójki. Igor Herbut był tymczasem gościem audycji Nowy w Piątek. Ale ta rozmowa jest zawieszona teraz w czasie i przestrzeni. Mam nadzieję, że do niej powrócimy przy okazji premiery płyty jesienią tego roku. A już za chwilę na antenie Trójki Negatyw, kończący nasze dzisiejsze spotkanie, utwór Amsterdam jako zaproszenie Państwa do tego, aby dołączyć na dzisiejszy koncert organizowany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj o godzinie 19:00. Ten koncert zapowie Paweł Kostrzewa i myślę, że już więcej nic nie trzeba mówić, a tylko pisać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Tym samym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Nowe w Piątek. Ania Lalka audycję wydawała, realizowała Olga Szućko. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja Trójki zaczyna się o 15:00. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji Trójki także o 15:00. Do usłyszenia.